老李在红楼上吗？谢谢啊，高中啊，谢谢谢谢，叫谢啊，高中啊的，谢谢谢谢，谢啊，红楼在播这个，记着红楼在播。今天晚上我拜一我拜年呢，记住的吗？虽然年龙母的心也知道，后年的咱们不是领导，明白的。这个喽，他我也吃哈，后年马上新鲜的，那不然的呢？你这些嘛，那你要变变啥子哪里？就变的，那哪样就这个，咱们吃。OK， 那估计那一大早上干什么？偏爱的叫年老做的，那干我做的呀。现在马路不离差不，现在那门呢，为了那看比破落来的，免得病。 别忘了叫你来了，你忘了你来了。 哦，好给老魏。 妹妹，明天你们俩不要骗你了。你果然在啥听个的呀？我听你了。这么年龙年你哪能讲？比如这看着看面也哭动你了，我得你查明你的。罢了，你应该别在那站着了。 我见俺老魏，怎么我见呢？ 嘿。我的呀心里我差来的，我的呀心里我就因为我差呀你，你看着了的，哎呀把呀我差别呀的， 帮我一路吧， 嗯，帮我一路的， 好的，这么不话，这么不话不为了你们，我也来不话了嘛喂， 嗯， 你把我们整的苦了，这么我们对着你们新的老板说，我也对吧， 哎你。 怎么阿爸我唱来怎么过样子你在阿爸你家里听他累他里怎么的妈里公家的妈里怎么怎么怎么怎样你家里没有这么一个把路我来来了四叔家嘛对家里嘛我也 哦四叔老我把屁的来过别的男人过来好 四叔老买的鸭包多给把我你的苦了我怎么我有梦家里这点家嘛 嗯 大家这么我也有没为这么我也有没为 我黑你爷爷大叔呢姑娘在边等你我怎么信你跟你不等你呀妈还有别的什么好吗 好的这个所以这么塞没错的 嗯 塞没错的你不得出杀几把的大妹妹你龙大穿宝贝不准不忘亲们背后没为 嗯嗯， 什么穿嘞？哎呀，别呢，稍微呢也没乱乎。 嗯，你都俺都不话嘞，第一心细路长，第一你哪有人不话的话来？给金妈明言，你今天嘛为了哪对对金钱的人嘞？今天谁帮顶你做衣？你都打怕啥不对？有没家人俺你都病了没？给弄病的，你我这样让俺心里得打路吧？我估计啥话的命爷，你若你要把瑞白露骗你家里来说啦，我有身份保佑，大妈，你也没报答嘛不，好不啦？给，今年跟父妈都你要白洗的。对对，你们那心中的杨叔路，第三根抱着他的裤也洗了嘛，好啦，给表子，你不忘把幸福带我进了哦，把别的那里打开门。 表阿爷，你年岁小了，怎么难免，怎么谁拿中没毛烟？ 嗯，把皮喽， 你爷喽，俺爷妈喽，俺爷里喽，小了难免的哈，等你大爷大大把手的。你也能不把我找到嘞 我诶你们那边没有家了吧把屁股 你们把人家中央人给拼压了的嘞。 好在哪？哪位说嘛了？这对我也比不。这说啥没有？如果快回看啥天嘛的嘞？ 嗯，哎，好大的了。你不要了呗，拿到那嘛嘞？这个快回看啥你压了吧啦？ 大的，你们我们队里没啦？好在哪位？嗯，得看着啊。这嘛呢哪位？今天呀嘛，提给啥桌子上面给中了哩？这要得空塞着，别人来叫咱了哩，没米得了毛了。 嘿，这包子上嘛，俺谁要上来了？俺中的哩。今天呀，俺们呀说了，谁家的恐龙飞来？你们容易来没起来？ 啊，俺们来没咱们龙，那别都玩蓝白呗。我要了穿嘛嘞，现在咱看见，这嘛被嘛给看了呀，看不？ 嘿，这边讲的嘛，我白露露要往嘛嘞？你有谁看到他嘞？我嘛不，我这白露想给人家哦。啊，你也办谁的呀？ 哦，现在白露想给人家买房了，人家叫啥张氏？你等你你把表你都照样呢，先来进来个，来进来个路阿呀嘛，人家变了一个下面的啦。 嘿，干嘛去？俺老妹妹你的路表呀，你也不怕死的嘞，你也怕死的嘞。格里个娃嘛耶！ 哦妹，我娘格里个娃嘛， 晓得。 你老对娘里张张那个，你眼看那三宝苦海，你眼看嘛耶？ 嗯，我怕了，我刚么刚叫么拉路，没眼眼不我小开呀拉路。你路娃娃的，我有表姐么路不放嘛？ 晓得晓得，眼眼没路，没眼眼表了，那等下一点对娘里么哭呢不？ 哭嘞嘿，哭嘞哭嘞，你妈连心一了，你立马哭进来没？该对不啦？ 就都啊，表白谁的啦？你们也得，就连伢人的你俩过的哼。那最先靠起来吧，那看来米浆干不来。 嘿，哪都哪都米浆弄啥？嘿，你咋米浆提多？米浆弄啥？ 嘿嘿嘿，我叫马瑞哈，你都哈里个嘞？马瑞嘞哈，米浆你贵了呢，地老容易骗你啊个啦哈。米浆不没有人嘞，我啥有没办法啊？该把米浆嘞，哥子，那不米浆了，没被米浆了。 哦，为啥嘞？米浆贵了没不着？米浆我表了，米浆米浆。 嗯，你们那米浆？米浆我买嘞，米浆公我这拿路了哈。 哦，吃掉了呗。米浆熟了，街上你们这丢表了掉一，掉没嘞？都啊啊那样哦。米浆没收了，家里了。 哎，你懂吗？我为哦，这么辛苦嘛，你应该嘛受不了。你那得给表给米的嘞， 嗯， 哭了。哭这么为了那边吗喂 嗯我你心里来来来我告诉你了啊我有什么好不啦 如果我在那哪了吗喂 嗯 这个了都嘛大厅的要去睡了吗喂 哦比如我在那边喂你们骗了嘞嘿 啊哭了再来比我吧你们喂 嗯 那那个话呗我哭也得了这么差了呀吧 嗯 我过夜的人我家家的这么的这么人呢你找宝贵呀吧瞧夜的表家的龙的龙家的表家啊这啥子没有大多的浪漫呀 是啊呢 现在嘛我只要看啥了来冒爷 嗯你就是那路上啊你上不中来啊但你总不容易吧没哭所以你那边那你把我住你的妈妈你对新婚子啊爹啊无理没事啊我过去三年吧的你也能弄那车包对那你也做你要为看啥对面路是路你帮我去吗我爹要被洗的出来你都不怕回答吧 不怕喂 怎么样了 都要过来呀再给我弄一 弄 都要陪亲家杀这妈也过来杀我他杀人了是吧这妈没丢这妈都我把他们也那样杀就我们说一弄 嘿明哎那我不想拿着老七这么好那你的男人别搞了 嗯亲爱的路嘞怎么能有心不如的地呢 啊，你也别叫俺嘞，你不能露出来不啦？俺你也在吗？你也来过俺山里家，看我你们丢了，过不得过你慢慢丢了啊！你也难为。 哦，反正是这个我们钱难，信我来种地。 好，哎呦，没事吧？那明年啊，哎呦，没事吧？那，我嘛弟弟等个今年你再走路，我也别走了哈。上俺家路路，嗯，看他几把哈，那边俺不要不要啊？ 都看完呗，给。 要，大伯，你们别人弄对面了，怎样的没？谁看嘛？哦，叫我这边，叫我这边，那边么家？拉边面了，那边么家拉边面？嘿，明哎，过来才不落去，过来人呢？马上要拆嘛啦？哎，哎，拉边拉不？ 你这里面三年的跑的比较多，爸妈的爸的来看明年的啊。哦，就那面呗，别那地方嘞。哈， 嘿嘿，别那啦，你不是俺这俺家没比比呢？俺俩来买茶壶，没得。没嘞， 那你就先我们三俩包着。嗯，哈哈哈。怎么呢，我？ 爹地罗，你拉王伢子，看明天你该家人没喂？他妈了，我喊你哎，你妈爱得要路吧呗？都老个变来，谁办固定别的？赛马也不是来路比顺的，是来别外别人啊呗？谁个来不路呢？谁个来不别外？这卡这卡，光别路别帮我爷爷顺的，别人啊呗？赛马路上不熟路，把伢那看人呢，我跟伢别人的啦呗？ 嗯，大的路呢？这偏偏，我呢？这么好，好玩的嘛？大王生，对哪家的？对大爷家的要去哪家的？对了，这妈不话我嘞，都哪来的？这看着看，天天么讲路，谁么穿来的？对哇，这妈是来的哪个姑娘啊？一直来哪的？ 哎呀呀妈，连你也赔啊！我看没阿哥来哩，谁的苦都没得苦，都没路嘛，都没啥的，他妈都不话嘛。阿哥阿他想说了，我都要被谁骂喂？啥人答应？谁办老表答应嘞？我哥阿为谁人偷白的？你也赔啊，爸妈们老爱闹的。看那谁人叫了，我偷白阿人回来，没那个话不？ 给人家了，都看伢不生细小了，没办法。对哇，俺那边伢子不会啥哩，不会啥说啥个，对也对面，说话为难你了，啥为你阿妈感情媳妇么好啦？都看伢母里那里员工来要来呀，东山阿兰，班主任呢，把俺俺那边伢输也对嘛，他赔钱他，比如给啥，他亲戚的给啥人呢？ 为啥老婆没有你呀？老皮的卡，啥子啊？透过八路，龙龙龙须的那家了嘞，边上蓝色灯都看不见。哎呀，蓝色的皮我这马是要出来，都老皮来这马我变白来，但你要来路我没喂。别忘了说呢，我也不忘了这马不话，稍微你老个人来家嘛，都要得动起来。 这妈得动起来吧呗，现在就不行，咋了嘞？这哪不这哪不，可以不？但没别别的，这妈呢？我，我也没事，你打了，他也没打，快查了没有了呢？但要人就人你哪查的嘞？这妈我看妈嘞没喂？这妈嘞，员工你跟那边个，我家里的父母们呢，带们呢带，他拉着姑娘的着。 过两天看下吧呗。哎，罗，我们那班谁看你啥呢？这嘛哩？这嘛是有内人拿着的物，这那个尿了没得这么喂？你那边说呢？哦，边家这嘛是为么说定你了？老边家嘛，我拉着这两尿你啥的，来着三三的，把人家挨着，这嘛么叫这父母喂？这嘛哩？ แม่มาเว้ยแต่อุ้มนี่ตาแต่อุ้มมาลูกเว้ยเจ้าว่ามาไม่ตีบ้านเลยเอรีลูกเนี่ยเว้ยจะมาเนี่ยอู้ว่าเนี่ยจะมาเป็นอะไรเนี่ยเว้ย พ่อเจ้าหน้ามาเลยไอ้นี่น่าจะเจ้าหน้าบ่ยังไงสุดเลยก็มาทุเรศมาเจ้าหน้ามาเช็ดชิมก็ยังมาก็จะซื้อว่าเจ้าหน้าไม่ทาร่าอุ้ยทาร่าเจ้าหน้าไอ้หมอชิวแต่ละเดือนก็รู้แต่ละเลยไอ้นี่น่าจะจะชอบบ่จะเสียสิเดี๋ยวขนาดงาบ่าวเดี๋ยวขนาดงาบ่าวเดี๋ยวผมเลยขนาดน้อน่าอะไรจะซื้อสุดละก็ยังจะซื้อก็ต้องอะไรโอ้ไม่ใช่ที่เราหาวิ่งเนี่ยเตรียมมาปูจ้าเราไหนก็ต้องรู้ไป คนนี้อาชีพผมเนี่ยต้องหาเลยยาลูกเป็นหัวจุ้ยอ๋อปลาหลังอะไรลูกสวยจุ้ยเลยอุ้ยสวยจุ้ยหลังอะไรนี่โอ้ไปยังเกาหลีป่ะนี่งาจังตัวจริงรู้เลยอะไรนี่เนี่ยสวยจุ้ยหลังอะไรอะไรไม่หลังอะไรอ่ะโอ้หลังอะไรก็ไม่เล่นพอกูเจอสุดใช่ไหมพ่อปลาเจอสุดกันเจอสุดก็สิบเลยถ้ามาหรอกกูว่าอาณาลูกหลังอะไรไปจอจามาจอดซาเจ้าตัวไอ้ก็ไปไหนรู้สวยจุ้ยแต่โมตัวเราเป็นลูกเชื่อมาเลย ไอ้ยอบ่ได้บ้านนี่มาเลยตู้จอมเปล่าตู้ยอบ่อะไรเปล่าบ่ไอ้กำมาเลยตู้นี้พี่สิวหายเนี่ยมาอาชีพละยอดเสียดเดียร์มันไม่ใช่เรื่องหามาเลยยอดนั่นเนี่ยลูกหาเลยยาลูกอะไรบ้าเย่เลยไอ้กำมาหนูเรียนหาลูกทุกคนเพี้ยนโอ้พี่สิวส่งมาใช่ไหมยอดนั่นเนี่ยเสียมาไม่ใช่ไม่ยอดนั่นเนี่ยตู้ยอบไม่ใช่หรอมาเลยลูกอาชีพเด็ดละเออไม่เลยมาหาเราใส่โซจ่าเลยตัวเย่มาขอนายมาเปล่านายพี่กงจ้าอ๋อแต่เนี่ยวันนี้เรา तेरो भाला तेरो अश्लम सीना पैदा नहीं है ना पैदा नहीं रहा अकुलों में कौन है मज़ौन है सिर्फ दो आज़ो ए मादा जैसी ले आ तब आ रहे थे को जैसी लाहा जाम लो रहा तैना नहीं चितवान लीन जाए खाटिया ले ले मलाई देखा शीघ्र बामु जंदू हूँ मैं दो मटन नहीं सारा नहीं नहीं मैं मिल गया ना ये था लाई बो तारे मोबु ऊँ तू सी को सी ना ले ले दूर ने पता है को जिसी ने को अमों खाया रे सोरे सावा ये था या आओ में ठीक है ना रा सोला जी ना यार सुबह माले बाउंड ने दिया मामला जाऊँ तेरे को नहीं नहीं सुरो लोग मुझे बाउंड का लोग मुझे बाउंड उरो पैसा अलग करने में लोए हुए ना के निंगे ये गोया सही हो तेरे तो हाँ यूसी तो आज जाओ ठीक है ना निंगे ने यूसी चीज नहीं रा उठिया मानो तेरी नहीं समा निंगे निरोगुन आप जा� इन गाजी के मालिन ने टाइम में मिलो ब्लू इज़ी ने मिली ब्लू क्या निलो ले योशी उन्हें जा रहा हूँ मैं ये फोन मार बो के लो ना बावे ने भी ओके ओके मिन्या ने वो यंगो न्यूरे मार कुलू ड्रेस शॉप ने रो न्यूरे का ब्लू टेंटा में अब लूट ही नहीं वो अभी लूट बामा उनके बाबू ओ उन्हें मिलने ने उन्हें ने तो शाम शेफ लाए अभी लूट शाम आने मिलने हाँ वहाँ बुले उन्हें ओ उमा इनाउसी है सो तेरे उमा इनाउसी दे कलेरी लोसी दे पाले मिलने का कलेरी फीडियाओं ने लैंड वे शाम आओ शेनी दे ठीक है मिशा बाबू उसे मासो लो जो पासे जाती है पासे जाती है तीन रुपए लाला बाबा चली माली में कुल नहीं आते हैं शॉप को आने जो काम के आओ मैं बोले वो क्या रहा बोले क्या जोने बोली मिने ने कुल बताए कैसा नहीं आ रहे बामियू जाते हैं मिने ये बामियू जाते हैं ब्लॉग में कौन है मिने तीन ही हाँ कौन है आ ये ना खाने आने आ रहे थे जो माना हुआ था तो आ उमा ने आने ताने दुबियों ले महो खुले ले महो कर नहीं दुबियों महो दुबियों महो ताने रे लोग ना मतलब लोग यार हैं दुगुले पूजने ये पूजने Tua ba, dia ham hot dah lalu dah macam, putu sen, putu sen, putu sen, aku kaba yu yu yu bi piao ni ba. Aku mau dah, kalau dia ba, aku, kami mau mula, mau dah lalu dia. Lalu dah mula dia ba, aku dah lima tahun ni bim hot lah, hot dah lalu aku sah jual sekali, piao ni ni. Di, ni ni ada nampak sekali ada juga piao ni, tapi nampak ni, sekarang tu cincin cincin piao, cincin cincin piao。 姑娘，那都看上我。对啊，你家今年几大年？哪样么了？你老些都在，你老那都还不抓住着呢，还少着呢。嗯。对呀，我嘞，你嘞？阿爹啊，你努力上不着呢，给啦，我不干了，不加了。嘿嘿嘿嘿嘿，没有，咱明年不，明年啊，我做干的，对呀，你阿爹，我到底在，嗯。 好大嘞！现在那烟机不多，多加点我养那路，你要是老有心，我就要来你了。给拉拉来。哎，干嘛嘞？你有啥顾啊？ 哎， 好大嘞！小姨，先弄哪里？小姨呢？嘿，那牛嘞？刚养猫呢？刚养人家，人家。你那边刚养猫，先没下呗，对猫呢？ 哦， 那里吧？哦，你看，看哪里先上一张，都是的嘞。 小路里啊，今天白路啊，古板家新的噻。今年白在家了，我明年。嗯。 啊，弟弟还没起来，过一下路，再把庙里，今年没得在古板家新的路里忙的家里来了。路过明年嘛，路里过一下嘛，别在家不，不用嘛的哦。奥丹山，干的嘛？奥丹山，干的太熟了，爷爷那边呢？好。 我和刚子姐也别你的，都也别到南古奥里。 对了嘛，看哪里也少，俺表哥在嘛啦。古路人家对没得，今年这天气咋的？因为过年咋的也比我嘞，在外面里忙完了，赶不回家了。人家嘛，如果你也别来，我们自家人家。 到底啊不，才把的古板家系列这几天嘛，过年啥才系列，今年这就八路大伯，刚忙的是那个呢，刚弄得一身都有嘛的穿了。 你那不干了好多个小马郎，好多。哈哈哈！哈哈哈！你看，哟，哎，今天我说哈，刘秘书啊，刘姐在这干，你来家来我们家，可以来这一下，你来要比较细腻啦，哦哈！哈哈哈！哈哈哈！啊，可是刘姑娘家嘛，刘的姑娘啊，你呢？干的这么呢？哈哈哈！哈哈哈！明个，你这也没得的哇？啊，对了。 咱们也三五年一转，老不彪，三五年快活，天上的了。如果明年有来三五年，人家下午来。没来，到哪家里的人？我讲你的。哈哈哈哈哈哈！哦，今天你老婆干的来没嗦？ 嗯，他没来。 嗯，他说今天这样就是的呀。 我应该回来了，没啦。这里也阿查给哩，阿边家我应该来包。阿没屋里，但明个去转，住几家哩？ 嗯。 再接着这查啥一包？明个去过路。 啊，我嘞，可哪个来回不啦嘛呢？阿边我阿奶那边的，阿边明天我老那边的。 明天嘞，我没别的毛病啊。他看到你表子，对，三点六比了。 嗯，可哪里可哪里，可哪里哦？明个就转到阿拉后面。 嗯，我嘞，刚刚，拍啥嘛？多加路费你妈嘞没？哦，过年嘛嘞不空，过拍大了，今天没马虎，不是我没马虎，两个几嘞？都没马嘞？ 对啊，还没那么定，我再说了呗，不是用的马嘞，卡嘞都拍啥来的，都是比马嘞少着嘞。 哦。 别了，跟俺别了呢。你那个，有些用那种啊，我不空我，他比如没比哎呢。哦， 好的，都是家家应该家一下，这家表的名还有别家的。 嗯，刘丽啊，刘干身边， 帮忙买一把哎。 俺们来陪，没没奶奶，我老身边拉么别拉罗么对，咱们现在男子的面当了，啥俺也没干了。 不过，努力不成样了嘞，那咱们又会背上的么好办？ 背了不？ เป็นยังไม่เป็นมิ้งเหรอล้านเสียไปบุเวดิเฮ้กูบอกแต่เราดังเก่าหนิเลยดูจีรุไม่เจ้าอยากดูมิ้งเหรอฮ่าฮ่าฮ่ามิ้งเหรอจะต้องส่งยังรู้ไหมนายนี่จะมาเจ้าบ้านดีบ้างยาเจ้าบ้านดีแต่มิ้งเหรอน่าด่าบ้างอ่ะพี่เนี่ยจีรุเชิงนุ่งเนี่ยไม่เจ้าเนี่ยเสียงเนี่ยดังพอเดินทางเข้ามือตรงนี้อ๋อแต่เนี่ยจะทำไงบ้านบ้านจะยี่ว่ายี่สิบหรอไม่เอาไหม ดูแล้วก็มันนี่ยินดีเบียร์ก็บุบีอีจีเลยป่ะรู้ว่าอยู่ยาสีลาดสูงดูพี่ยังจูนับบุยูจีจงดูแต่ดูตีเรนี่ก็บุบีอีจีเลยตัวละวัน มันจะก็ว่าฮะนี่ไง ยี่สิบเอ็ดนั่นมุ่งชุลัยตาคู่กันเลยมุ่งชุดอะไรนี่ไงแม่เป็นน้องมีลาลูซูนเลยละเฮ้ยมิงเอ๋มิงเอ๋ทำยังไงเนี่ยอะไรมันก็มาเฮ้ยมิงเอ๋งามมิงเอ๋เลยดิมิงเอ๋ลาลูจอนเลยตัวฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ ตีซูนี่มะล่ะฮะตั้วซะมาดูโอ้มาเหมียวตีจ๋าล่ะฮะมิงเงินอู้ตะมีเหมียวอู้ก่อนเนาะเอ้ก้าวมึงถ้าซูอู้เอ็งเปลี่ยนเนาะมึงมิงเงินกูไล่ไม่ปู่ดอกกูตั้วมึงตัดตาเปลี่ยนๆน้องเนี่ยใส่ตะลงลานนี่เนาะ แกแกแกแกแกทีนี้เราเฮาเรียกชวยมาพยาลีสึกกอกมาซุโลมาพยาลีกูสั่นกูตึ้งหนองซอซอซีซีลาแกบาเด้อเนี่ยเนาะบาลุลาล่ะตะตะลงมาลาเนี่ยโหลเปล่าท่าละมันแท้มีล่ะเบลุงก็เปล่าเลยโตอจองลาย่ายมึงเนี่ยขาเลยเพลเลื้อนี่มันไม่ติดอ๋อเลิกพี่เบลุงก็เลื้อนโหลเลยมะเนี่ยล่ะเกๆๆๆย่อๆๆๆๆอบ้าอูงวยตะทองไปไล อู้อ่ะอบัดด้วยซีบัวก็ตะทองกระโดดไล่เด้ลูกเปียวเนาะเยาะดาอมิงเงินด้วยตะทองซีเบยยินโหซาเบยวุวิมิงเงินด้วยก็ตะทองอืมหึตะทองเนี่ยเหรอย้ายไล่ล่ะอู้รอเองด้วยก็จันได้เหรอหึทีนี้วิดีโอซะก็ย้อมน่ะย้อมไปผิดตัวลูกป่วยก็ตะทองไว้ยะเลยมิงเงินบ่รู้ผิดล่ะเฮ้อ้าน่ะไอ้ตาอู้เหยยาดาก็มิงเงินสีตา อู้มันน่ะซอซอซีซีกันน้ำมาบ้าทายลงนี่ตาเลยอ่าญาติญาติลงเอลูเมียวมีเนี่ยถ้าจังจะลาไปกันก็มิงเงี้ยกูลาแม่เฉยๆท้ายส่องนี่ล่ะอืมเฮ็ดเดี๋ยวมิงเงี้ยเนี่ยดูผิดมาเนี่ยเต้ตะญาติลงเอลูก็ไม่เปล่านี่ไงซินอู้ซินนี่เดมิงเงี้ยยังซินนี่เต้ สิ่งนี้อะไรกูบ้าอะไรกูรู้พี่เนี่ยรู้เลยอุ้ยเลยเยอะแค่ไหนเนี่ยเยอะแค่ไหนอืมนี่ไงเลยมาจอดตัดตรงนี่ไงอืมนี่ไงตายแล้วสิพี่เนี่ยเอ้าตีนี่ละเว้ยอุ้ยเลยอ้าไม่เงี้ยไม่เงี้ยอืมกูยังคิดในมือแล้วป่านเนี่ยอุ้ยเลย กูมาตาจีเมียจีเป็นไงอุ๊ซ่าอ่ามาตัดหน่อยมึงเนี่ยกูมึงเนี่ยฉิดได้ฉิอ่ะอย่าอารมณ์ปอกทุ้นทุ้นถั่วละได้ฉิเป็นกูเลยตาจีเนี่ยก็ไม่ชื่อหรอกมึงเนี่ยนี่ชื่อดีฉิมิสุดเลยกูเลยมึงเนี่ยอย่าล้อ 现在这样的你。 找完了，找完了，吴云，他交完来了，明年谁生也轮到吧？吴云，明年轮来，追老家了，吴云，明年我那轮送吴云。哭了，我哭了，明年嘛，三大三年，我半夜也不要养你的。 你来忙完了，哎，你来忙完了，明年。都明年有谁想到我那当然有就这么多给明年给你三个春天的话都你要笑来讲呢 嗯嗯嗯年明年都听你干的铺吗嘟嘟他应该咋了先帮我们内容呢 嗯。你也别摸啊蓝丽丽丽丽丽别摸森林呢这不刚刚你都你要给蓝鸡你的你弄的你鸡。比如西藏里面见过的皮的等一下你给。哦你也西藏阿龙啊我跟你明年帮嘛别的我嘛没留下没压力不帮明年啊。我完了钱亲不能吗亲的都不啊你们人要没要没哪有人因为吗为追目的都啊一样你的不啊明年我在心里的嘎啦巴路好的个明年里的你那么也是要好我不给你别的吗那明年 呢明年呢我哭了对对不娘你了我陪地多人了都靠我呗我也 啊地多了要要不发要要的脾气多么不就比不你这么明年啊哎呀阿龙但男人都拉爆看你有吗不他都找我吗 他吧的陪我了明年的宝宝表演了压奶妈的这才是的啊我爸爸我没妈的水牛的地方不如老家们呢 表比比的明年啊但男人都拉爆看你有吗吧阿 龙 嗯嗯 我若你的苗个喇叭哎你也来这前来的 哦这边没事了明年啊没好大的呗把路来一马来路 哦我要找你的哎呀不如哎你来路哎这哎嘛我说的明年也忙了陪啊看陪啊一年不如你的太年数了他这前路不 明年咯明年是还不来装哪里 哼 用他年那么的明年啊地的地的明年是你的明年还得一下我今年哦你来打刚走嘛我不乱留吧不乱 ตมี้จองกูไม่ติดกูล่ะอภะอ่ะอภะอุษากะเลยโอ้อ๋อเมียงาไอ้เนี่ยไอ้เมียจองมากองๆนั้นส่งไหนนะมาไม่หอกดากว่างาตมี้จองอ่ะบาติยะมาเลยนุนี่ซ้ํามาอูตมี้เนี่ยบาผิดนี่โหลเลยอ่าอภะตมี้อ่ะดล่ามาတော့อปู่เว้ยอปู่เว้ยอภะเนี่ยกันตะเพ็ดกูกู้ไล่ตาเนี่ยยังกงเบ็ดกันมาอ๋อผิดนี่พี่อภะเออบาเด้ฮะเมียอุษากะเลยฮะ ပါစီထုတ်ပေးလိုက်ပါဦးဟမ်ဘာရောကမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဟာဆရာဝန်ကဒေသိချာရောဆန်းတက်လားဆန်းတက်ပါတယ်ဆရာဝန်ဘာပြောလဲဟမ်ငင်းလေမှာငင်းငယ်မှာကိုဝင်ရှိစားပြုတ်နေပြီတဲ့ဟမ်ဟုတ်ရဲ့လားဘာဟုတ်လားလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဟမ်မွေးပေါ်လုံစရာရှိတာလို့ ซ้าเสียชื่อดาซ้ามวยเสียชื่อล่ะเองเลยมวยฉะไปบ่ฮะมวยหรอบ่รู้ลงลงผิดมาเลยอ๋อเนี่ยบ่รู้ลงผิดมาเลยไม่มาเลยคลีมวยน่ะมาซ้านน่ะไล่ลูกกว่าจมขนาดแต่มวยอยู่มั้ยอุษาถ้าเราติดล่ะบ่ลูกกูอ่ะดลาบักกันมามีเงินไอ้หนองชื่อเด้ลูกติดนี่จ๋ามาบ่หุดาเสียแท้อยู่อ่ะเลยเล่นไม่ชื่อเว้ยคลีมวยรอดูฤาก็มีเงินบ่รู้ทิ้งจ๋ามาเลยอ๋อดีด้วยปูนี่ล่ะล่ะปูเลยปูเลย ปู่ยังไม่เข้ากูเห็นหน้าหนูรออเมียนซ้อเพชรชะไปไล่มาเพิ่นเฮ้ๆๆๆแม่ไม่รู้สึกอะไรเลยจีตันจีตันพะยาพะยามาจังอ๋อไม่ทีกองกลีเพชรชะดาโกวินเพชรชะดาโกปอเตดีโลทิ้นนี่ฮะกลีเพชรชะดาเนี่ยปอเตดีโลทิ้นนี่ล่ะอะล่ะหลุดะหมูมีไงหลุดะหมูมาอมตะอเป็ดจี้เดหลุดะหมูเปี่ยมัดตาพะยาเนี่ยตะไกเนี่ยผิดเดอนันต์นังงาบะอปาวินจีซูชินนี่ไม่ก้องสวยก้องนี่กูตัดมีเอง ตามันหลูตัดตาได้อิจิเด้ตะคาอริยะหูตัดมีดาမျိုးบ่มาไม่ตีน้ําเลยเด้อมตันใส่เสดะตี้ตันชินเนี่ยกลิ้งไงหูตัดมีดาမျိုးอ่ะเลยเวตามันหลูตัดตาได้ปูพี่อ่อสะเมียซออิจิเด้เด้จ้าโอ้หลูตัดหมูชินตุตุเบ้ฮะอุบเดกะคะเล้ตัดหลูท่องปอมฉะบ่าวพี่รอตูโลโกโลဖြတ်ฉะနေจ๋าดาอีเวอซ้อยะไม่ตีท่องจ๋าจ๋าบ้ามันไม่ရှင်းแห่มิงเง Ni belum beli ni ale. Di zaman dah kan? Ludiya ha, ludiya buat tapi dah ni. Adi tapi dah cuma apa? Bedu mimi. Tapi si si mesi si. Adi dua, adi zah dia. Fienja cakap kena ya bidam. Tapi yang mau yau pen ni, bedu apa fienja cakap lagi dah le? Loka terbawa ni ama ipi de. Tampian tayang mau sura. Terbawa uru da. Terbawa dia yang ngah fienja cakap lagi dah. Ngami mana le yang bawa mesu? Aduh lah, aduh mesti dia bawa dia biasa. Tapi mesti hoga dia biasa. Balik dia. Pergi bawa ni? Eh, dia mac. Kamu apa lah? Kau ye cut. Kau sudah golud elu. Lulu sini dia jamu. Mimi ye, kau nunu lom tu maga. Kau nalu ye, kau napi me. Kau kan masih kau menolak tu maga. Ma kau nalu ye, ma kau ni cut. Kau saya me de. Tahu, tadi mesti lu tahu macam mana luda de mari ha. Tapi ni de cincin ma. Wei lebi, biasa kan ama bo, hala. Aku bab ya, mari mama mama bab. Wei le sura, ada aku jual apa, mungkin. Hmm, tahu di kau yang belum lama menang di lawa. Baru ama le, wei mungkin le, ni awak yang ada yang dua ber. Apa yang mesti mui mui kelima muka, mui baru jual ni rasa, mui bab ni ada. Wei apa? Yang kau cakap di kelima itu belum biasa ama le. Ha, mui ma, leter ama bo, mana kan leter lagi ama bo, ke? Memang ni mah, dalam agama, uneh, ningeh, yadi, yuadi, letak lain, kita belah. Hei, degan, u degan jual lain? U degan bo, ni panjang, bau, jujang pun jual dia. Dalam agama, ningeh tu ima be, ya yuad luru, luji tu lugaun itu, apa itu? Minglah cium di sana jauh, mula. Minglah sana cium apa no? Dah bo, puni di lebih apa bo? Hei, mana lagi dah? Hey, dah macam tu gua. Hmm, tane, ni bawa. Oh, umi mana ukulele ya? Oh, lain. Tu yang tu ni, kau yang tu ni, bo. Oh, wah, nyawa kau mana malah, dalam mana mal? Ayah, aku cari maya. Kau ikan minyak ingu, no, telur, u ingu telur. Kulu be, dah lagi dua lagi luar mal. Oh, hobi di bing kulu lom, nyawa di bing awak je, wah lah. Eh, nyawa lu lama lo, nyawa biar biwo. Baca ni mana? Kela, cuti di mana sahaja. Biar magulang ah, isi dah mana? Baca siwa ini, minggu itu apa? Aji wadi apa? Hmm, aji apa lo boleh? Kali tuang tu. Tua. เดี๋ยวนี้มาสินลาวาล่ะดูนี่เอาเกี่ยวกับพ่อพิมพ์เจ้าแม่พี่จะลาก็มีเงินรู้เองมาพงศ์พิมพ์มีเงาส่งแก่แม่คุณรู้อยากกอดลูกจีนเนี่ยเองน่าจะหนูเพื่อนพี่มีเงินเนี่ยอุลูเจ้าเวนเนี่ยมีอาชีพจ้างแล้วพี่จะได้ไปจีนยองมีเงาเว้นเจ็บบ้างไหมเนี่ยพี่ว่าอะไรแต่ช่วยช่วยเวลู คุณรู้มิเงี้ยสิวุ้มลาโรบาล่ะอุ้ยเพื่อนยังตัวนี้ได้เลยมิเงี้ยอู้มีว่าล่ะแต่น้องเลยช่วยจ้าลุงกับตาป้าไปอุ้ยมิเงี้ยพี่กูยังสั่งเสียใจไรด่าอู้มิเงี้ยอุ้ยได้ทำไหมลูกช่วยว่าเรื่องมั้งล่ะยาวกล้าเองเนี่ยตลาดอินเทอร์เน็ตยังไม่สู้มิเงี้ย มิเงี้ยมิเงี้ยรู้ยากกว่ามันดูที่เส้นจ้าแต่ยังเว้นเลี้ยงพี่จังเราไปไม่สู้มิเงี้ยวันต่อซีซันนี้สวยมิเงี้ยวจะไปทัพปีต่อละละอุ้ยมิเงี้ยพี่ก็สู้ละวันเลยอุ้ยกูอยากจะกู้ซีมลาลูกแล้วด้วยจินาราเพื่อแล้วด้วยยามแม่ไม่ตีเด็กพ่อว่าละอุ้ยมิเงี้ยเดี๋ยวยิงกูไม่ได้กันซานี่ยัง เงี้ยสิเปลี่ยนลาวาโรอุ้ยเอ้อุ้ยเกิดตรงนี้อุ้ยเป็นไรไว้งานเลยเอ้อมาเรียนวันนี้ทำไมยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังย ngà cô yang wei bu klima si la da mo pao kwa ha yin ngao ma mi u la 你把我，我这个把那了皮在嘛？我那怎么我没人追呗？了皮带的过去冒啦。哦，那没人过来说啦。 哎，你看我们没他呗？你也冒过啊？我也轻松等个节目哈。 哦，好啦。 好的。 嗯，好的好的。哦，我来这卡表布的，估计啊。对呀，这种东西真的没有标准的。我当年过去，这么过年来呢，过年吧来。我只要这么什么来了，那也长细皮。 哎，你给咱俺拉表达呗，对吗？ 行。 你谁敢跟他过？ 别啊别啊，我怕皮落来，你没讲落来。我他妈么好，这么呢，这地方伢你来哦，都伢地话有点来。 好好好好。 行。 你说你要娘你家来出来，我对你带我的苦路阿龙的嘛，我爹管留留不对嘛，没得家保护啊。 他说耶。 我都不讲的，我对你爹，对嘛呗。 行。 我那脚边路手拿雨刮。 行。我这边。 嗯。我对。 我扫米，哈啦。我扫米。不能弄上来过夜。这马路那样，这长高山，俺俩娃娃没回来。哎呀，娃娃，这妈要叫对娃娃的，这妈不留了我们嘞，这妈不留了我们嘞， 亲爱的， 这妈在你楼里，这啥事别跟我提，妈也没为， 是你搞的， 这妈人那么傻呢，这妈人那么没有道理的，没为。这么我给我我妈妈 是从来让我妈妈你不好把她撒野不得当病成好了你妈妈也妈妈也妈妈了你说你妈妈也没给 妈妈你没有给我妈妈你没有给我你没有给我对起来的妈妈就是你你也不如弄我们嘞，我要吃这条龙对啊，老几鬼没样的不娃娃了，毛伟，怎么，毛伟，怎么，我也老我面前呢，毛伟，我也老我面前呢， 哭哎，那么被骂的名，被骂的嘞， 被骂死啊，骂嘞，毛伟。都没阿姨挨骂不？ 哦， 我对了，都挨骂嘞。我老对着别别对了阿姨，都挨你啥了？都等下子你别到了压他来的。 那， 怎么要家？怎么谁谁谁阿姨骗那么说？都来啥我老我没教的。哭，都等下子了。老姐姐抓紧那样说你咋背他给的 屁呀你姑 可大你咋压边呢都没压路人呢什么地那么地地我们丢了你要我跟他说了怎么要不让妈妈好的俺老爸被骂喂，俺爷俺娘骗了，不老说也不完嘞。我要找俺老，老说你嘞，我可老见他，你可老完也不完。我你老怎么老说这个呀？真的老爸被骂喂，怎么要找？怎么老说你嘞？真是来的。 哦，我你娘，你为嘛？你有家也必须 พี่สิมาเชื่อเลยพี่สิมาจังเงี้ยล่ะสิเลยพี่สิมาไม่เชื่อเอาเมื่อวันจะมาเว็บไปทานเอ็งนี่เลยเอาไปคลีดโซ่ล่ะสิฮึน่ะฮึนี่เอ้ยเอ้าอะไรไม่เป็นไรฮึแต่ฉันพาสิเอาเลยนี่พี่ทราบมาเอาเลยอ๋อเนี่ยเอาเนี่ยโอ้พี่พยายามจะบอกมาเลยตุ๊ดเต็นท้าเนี่ยสาวเล่นเอาดอกเสียมาเว้ยฮึน่ะ เอริสาวเดียวนี่ไม่ฟีทาร์ล่ะเฮ้ยมองตัวยานี่ตัวยูลาล่ะจะมาสีลาเรก้าเพียงพับโพสุพยายามสิมามาเต็นอาเกล่าเลยเด็กก็เอ็งเลยตราสาวลูกพี่ลาเบ้เอาตัวก็วิ่งทุลามตีบ้างเก้พ่อเบ้นี่นี่ป้ามาสิงเบียนเนอร์เอริสาวน่าอุจุบี นี่เนี่ยงานไม่กล้าก็ตุยมุตัวจ้าไหมเกล้าล่ะล่ะโอ้ยฉันก็ไม่ทิ้งทุ่งชาเลยเองเนี่ยดูเรื่อยๆเขาเร็วเด้เองเนี่ยมาแต่ยานนี้สุดเที่ยงก็สักกูโฮเชียเองไหมเอ้ยเขาเด้ยี่หัวจะอัดว่าเองไหมเกล้าล่ะล่ะโอ้อาม่าอุ้งกูเหยียบมือดมีไม่ใช่ต้องสีไหนอ๋อ จะมาเวชินไปดูเลี้ยงยาบาลีไปกันล่ะล่ะเลยลาลีเอ็งว่าจะป่ะทายทายเฮ้ยเฮ้ยคือชีสว่าเวชินอ๋อไอ้ที่ไปกันลองเปลี่ยนท่าละอันนั้นจะจีจะไปละจะไปมาทายมาใช่เลยใช่เลยแค่สามสิบวันเองดิอู้อู้กูลองนำมาไปทายทายไล่ป่ะไหมเฮ้ยที่รู้ป่ะจะมารู้ว่าฉันมีอยู่เรื่อง นั่นเป็นสิ่งที่เราไปพบว่ารู้อุ้งกูว่าจะมารู้กูยังใจมาสามีจะพ่อเด็กบ่โอ้เอ็งจะมาอยู่จากไม่สวยดีกูโอเคเอร่าอุ้งกูไม่ตีกันอ่ะฮอร์รี่กันยิ้มมาเลยกูยังใจมาสาวน่าอุกขนาดอยู่ท่าเบี้ยบ้าสวีแล้วอัดตัวได้สิเอร่าเอริสาวน่าอุกแล้วเอ็งเนี่ยอุ้งกูลองลาจีรามาฮู้ป่ะเลยจะมารู้เนี่ยตีกันหน้าบ้านสิ เอาล่ะจะมาเลยพี่รู้ไหมว่าวิเชียนเป็นลูกพี่เด็กมันที่บ้านตัวเต็มแม่มันเนี่ยเพื่อกะและเพื่อใส่หูตัวตัวนี้เลยไอ้นี่และเพื่อใส่เงาเปลี่ยนลาบีไอ้หมอนยอดดานเนี่ยมือเร่มือเร่สูบีวงสูบเปลี่ยนเลยอัตตาป้าป้าตัวเราลาบีเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียนเชียน ไม่มีนี่ไม่นานเลยนี่ยังนี่อะไรยังยี่รีวายนี่รีมูมีสิเนี่ยรีตรีเช้ามาปุ๊บตัวจะอาตัวว่าเอ็มว่าดูเรื่องนี้ตัวเอาไหมเฮ้โอเคปะจะมามึงงัวว่าวมึงงัวว่าวมึงเอ็มมูเนี่ยตอยตอยตุ้มยันเราเปียเอาไรปะรอจะมาเราเปียเจ้าสุลามาเวนี่ยันเราจะมามาเอาไหนงัวงัวเจ้าลาบีเก๋ๆลาลาลาจ้าสุลีจ้าสุ จะมาสุไม่สู้เลยนะถ้าสงสีจ้าอะไรตู้เย่โกซ่าตู้เย่โกบอลิชเด็ดตู้เย่ยินดูเลี้ยวนี่ไงมวยไหม 刚刚某某某一万没回，你也可以陪吧。 มาวิจิตรมลึกวะด้วยเมียนในนี้เจ้าสาวเอ๋ยเพียงแต่ไล่มันเพียงเจ้าแลไม่จုံได้ยมนาโอ้เอ๋ยเหมียวเวรเหมียวเหมียวชาอยู่เมอินทรีชาละเตยแกลังเวกันจำอยู่เมอย่ามีเพียงลูกเอ๋ยชื่อเลยบ่ก็จอมเอ๋ย